z awaryjnymi podróżami. Zyskaj komfort i bezpieczeństwo, zlecając sezonowe czynności autoryzowanemu serwisowi Volkswagena. Teraz w promocyjnych cenach. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 kwietnia. Minęła już 19. Anna Zalewska-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Unia potępia atak chemiczny w Syrii. Wzywa świat, by reagował. Rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Zagłosowało ponad 63% uprawnionych. W Łodzi obchodzono Międzynarodowy Dzień Romów. Specjalny list napisał premier. Unia Europejska potępiła atak chemiczny na syryjskie miasto Douma, wskazała na reżim w Damaszku jako jego sprawcę i zaapelowała o reakcję międzynarodowej społeczności. W ataku na szpital w Doumie, ostatnim bastionie rebeliantów, zginęło 150 osób, w większości kobiety i dzieci, a ponad 1000 zostało rannych. Oświadczenie w tej sprawie opublikowała rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji. Dowody wskazują na kolejny atak chemiczny przeprowadzony przez reżim, głosi oświadczenie. Czytamy w nim też, że wykorzystanie broni chemicznej przeciwko cywilom wywołuje głębokie zaniepokojenie. Unia Europejska wezwała także Radę Bezpieczeństwa ONZ do wznowienia działalności grupy śledczej, by ustalić sprawców ataków chemicznych w Syrii. Nazwała również godnym pożałowania fakt, że Moskwa zawetowała przedłużenie mandatu tej grupy jesienią ubiegłego roku. Wzywamy Rosję oraz Iran, które wspierają syryjski reżim, by wykorzystały swoje wpływy i nie dopuściły do kolejnych ataków. Ochrona ludności cywilnej musi być priorytetem, napisała rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Koniec wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Właśnie zamykane są lokale, w których od 6 głosowali Węgrzy. Według ostatnich danych do godziny 17 zagłosowało ponad 63% wyborców. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski. Wybory upłynęły pod znakiem rekordowej frekwencji, o wiele wyższej niż w poprzednim głosowaniu 4 lata temu. Przed niektórymi lokalami wyborczymi w Budapeszcie ustawiły się długie kolejki. Według portalu Index niektórzy czekali nawet 3 godziny, aby oddać głos. Na razie stoję tutaj już z 1,5 godziny. Jestem spokojny. Trzeba skończyć te absurdalne rządy Fideszu. To jest ten moment. Narodowe Biuro Wyborcze zapewnia, że ci, którzy o godzinie 19 stoją jeszcze w kolejce, nawet poza lokalem wyborczym, będą mogli oddać swój głos. Stąd część z nich zostanie zamknięta później. Wysoka frekwencja może oznaczać, że rządzący Fidesz otrzyma w parlamencie tylko niewielką przewagę nad swoimi oponentami. Kierujący partią premier Viktor Orban liczył na większość konstytucyjną. Ponieważ na Węgrzech nie ma ciszy wyborczej, opozycja nawet dziś apelowała o udział w głosowaniu. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Łodzi odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Romów. Premier Mateusz Morawiecki w liście przygotowanym z tej okazji mówił o wartości wielowiekowej obecności romskiej w Polsce. Szef gabinetu premiera Marek Suski odczytał list podczas uroczystości przed kuźnią Romów. Romowie żyją na polskiej ziemi od ponad 600 lat. To wieki kształtowania się romskiej tradycji, pielęgnowania bogatej tradycji i unikalnej obyczajowości, ale także czas współistnienia naszych narodów. Premier w liście podziękował też obywatelom narodowości romskiej za zaangażowanie w życie społeczne w Polsce. Prawosławni i grekokatolicy świętują Wielkanoc. Z dala od bliskich i rodzin święta spędzają m.in. Ukraińcy pracujący w Polsce. W Koszalinie spotkali się na świątecznym poczęstunku w cerkwi grekokatolickiej. Chrystus, Woskres. Michał z Iwano-Frankiwska. Podoba. Tutaj nam trochę ciężko, bo rodzina się została doma. Chciałbym, żeby oni też odczuli to święto, żeby się życie zmieniło. Василь з Миколаєва. Дуже приємно, що організовують для українців такі столи. Польська, дуже їм вдячний. Ярослав з Львова. Снідання. Барзо файно. Але я мусив їхати тут до праці, бо так треба. І тут є добре. Sala w Wielkanoc jest zawsze pełna, a świąteczne spotkania bardzo potrzebne, mówi ksiądz Bogdan Hałuszka, proboszcz parafii grekokatolickiej. Przyjeżdżają do obcego kraju, czuło się troszkę tak obco. Ktoś wrzucił pomysł, że zrobimy śniadanie wielkanocne dla tych, którzy przyjechali, którzy przebywają na terenie Koszalina. I tak się zaczęło. I w trzeci raz przyszli Ukraińcy z Ukrainy przede wszystkim, żeby razem być z sobą i nawet i poznać się. Szacuje się, że w Koszalinie i okolicach pracuje około 10 tysięcy Ukraińców. Tyle jest wydanych pozwoleń na pracę. To był serwis Trójki. Poniedziałek w większości Polski będzie słoneczny, chmury i przelotny deszcz tylko na północy i tam chłodniej. W Koszalinie 17 stopni, w Gdańsku 18, w Toruniu i Gorzowie już 20, a w Opolu i Wrocławiu 23, a w Rzeszowie i Przemyślu 24. Najbliższej nocy będzie od 7 do 11 stopni, za wyjątkiem wschodu Polski może się chmurzyć, padać i grzmieć, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce. Trójka. Program Trzeci.

Oto w dwóch pięknych bosanowach, Adeus i Corcovado, obu kompozycji Antoniusa Carlosa Jobima, usłyszymy Włodzimierza Nahornego i Janusza Strobla. Włodzimierz Nahorny i Janusz Strobel. Janusz Strobel i Włodzimierz Nachorny. Na dobry początek. Eryk od kilkunastu lat prowadzi własne zespoły niezmiennie pod firmą Quintessence. W istocie to są zespoły, które idą prosto przed siebie i propagują kwintesencję jazzu. Z oczywistych powodów jego aktualny zespół zawiesił działalność, ale chciałem teraz przedstawić zespół złożony z części członków aktualnego zespołu Quintessence, który kultywuje tę samą podstawową, prostą drogę do dobrego jazzu. Usłyszymy w ich wykonaniu Central Park West, a grać będą dla nas na bębnach Karol Domański, na basie Michał Jaros, na trąbce Jerzy Małek, na saksofonie Marcin Kaletka i na fortepianie Michał Szkil. Quintessence, alternatywa. Thank you. I oto, szanowni państwo, trio Andrzeja Jagodzińskiego, dwóch z trzech członków tego tria, grywało w różnych składach zespołu Quintessence, Eryka Kulma, łatwo się domyśleć, których dwóch z tych trzech. Dla nas wystąpią w specjalnej wersji z gościnnym udziałem innego artysty, który także grywał Quintessence, a więc trio Andrzeja Jagodzińskiego, Robert Majewski oraz perła w koronie tej rewii, Agnieszka Wilczyńska, Czesław Bartkowski, Adam Cegielski, Andrzej Jagodziński, Robert Majewski, Agnieszka Wilczyńska. I am so in love with you. No one else in this world would do. Darling, please save your love for me. Run away. If I were wise, I'd run away. But like a fool in love, I stay on a praise. Your love for me, I can feel it. Even when you're not here, can conceal it. I really love you, my dear. And thought I know no good can come from loving you. I can't do a thing. I'm so in love with you. So darling, help me please. Have a mercy on a fool. Thank you. ludzi żałosnym jest tłem. Gdy zmykam od ludzi w kąt ciemny, to wiem. Gdy samotności nic nie koi, ścieka łza do ust, to wiem, że blues o życiu moim to nie najweselszy blues. Gdy życie wciąż nudniej coś truje, bye bye. Gdy dłużą się grudnie, nie cieszy mnie maj. Gdy za sobą nic nie stroi, gdy nie wiem, co to luz, to wiem, że blues o życiu moim to nie najweselszy blues. Czy tak smutna jazda, czy tak smutna pieśń, w najzimniejszych gwiazdach gdzieś wpisana jest. Czy ją przerwać mogę i się zdarzy cud, że pognam ku szczęściu na skrót. I rośnie pokusa i tak wiedzieć chcę, czy wciąż czuję plusa i plus czuję mnie. Gwiazdy się nie stroi, nie świeci wielki wóz, to wiem, że blues o życiu moim to nie najweselszy blues. Pieśń w najzimniejszych gwiazdach gdzieś pisana jest. Czy ją przerwać mogę i się zdarzy cud, że pognam ku szczęściu na skrót. I może się zdarzyć, jak w banku to masz, gdy do mojej twarzy swą przybliżysz twarz. Agnieszka Wilczyńska, Robert Majewski, Czesław Bartkowski, Adam Cegielski, Andrzej Jagodziński. Dziękujemy pięknie. A teraz gest serdeczny, jak perkusista perkusiście. Życzę zdrowia i wszystkiego najlepszego. Jacek Kochan i jego kwartet. Sytuacja, kiedy perkusista jest liderem zespołu, to nie jest częste zdarzenie, ale jeśli już do tego dochodzi, to zwykle skutek jest znakomity. O tym właśnie świadczy przykład powodzenia Quintessence Eryka Kulma, ale także wielu różnych składów i produkcji, którym przewodzi Jacek Kochan. Jedno z nich uroczyście teraz zapowiadam. Na fortepianie grać będzie Mateusz Gawęda. Na alcie Maciek Kądzieja. Na basie ponownie Michał Jaros. I na bębnach lider Jacek Kochan.